Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 6088 zakażeń w Polsce. Z powodu koronawirusa zmarło 195 osób. Litwini zamknęli drogi dojazdowe do większości miejscowości w kraju. W Rosji zakażenia stwierdzono w 82 z 85 regionów kraju, wliczając zaanektowany Krym. Do ponad 6 tysięcy potwierdzonych przypadków wzrosła liczba osób zarażonych koronawirusem w Polsce. Wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia. Resort poinformował o 133 nowych przypadkach i 14 zgonach. Łączymy się z naszym reporterem Dawidem Grygorcewiczem. Witaj. Witam. Dawid zbiera dane na ten temat. Powiedz, w jakich regionach Polski wykryto nowe zakażenia? Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem, bo aż 34, wykryto na Śląsku, 23 w województwie kujawsko-pomorskim i równo 20 na Dolnym Śląsku. W pozostałych regionach nowych zakażeń zdiagnozowano znacznie mniej. Minister zdrowia poinformował również, że wśród 14 ofiar wszystkie miały choroby współistniejące. Najmłodsza z nich zmarła w wieku 60 lat. To mieszkaniec Radomia. Resort niezmiennie prosi o pozostanie w domach. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił dziś, że zwiększono kontakty z rodziną w okresie świąt i epidemii doprowadzą do nagłego wzrostu zachorowań. Święta Wielkiej Nocy są świętami nadziei, więc dajmy sobie tą nadzieję, abyśmy doczekali za rok także świąt wielkanocnych. To wszystko zależy od nas. Zostańcie Państwo w domu, zostańmy wszyscy w domu, abyśmy mogli cieszyć się ilością tych zachorowań zdecydowanie mniejszą. No jeżeli tego nie posłuchamy, musimy się liczyć z tym, że po świętach wystąpi zdecydowanie więcej zachorowań na koronawirus. A resort zdrowia przekazał również, że systematycznie zwiększa się ilość wykonywanych testów na obecność koronawirusa. W ciągu ostatniej doby wykonano ich przeszło 11 200. O czym mówił Dawid Grygorcewicz. Rośnie liczba chorych na COVID-19 w krajach bałtyckich. W Estonii zdiagnozowano 1304 przypadki koronawirusa, na Łotwie 630, a na Litwie 1026. Litwini wczoraj zamknęli drogi dojazdowe do większości miejscowości w kraju. Na litewskich drogach pojawiło się blisko 300 punktów kontrolnych. Większość znajduje się przed wjazdami do miast i miasteczek. Na mniej uczęszczanych drogach ustawione zostały znaki zakazu wjazdu. W Wilnie funkcjonariusze policji prowadzą kontrolę na 12 najważniejszych drogach dojazdowych. Kierowcy mogą wjechać do litewskiej stolicy pod warunkiem, że pokażą dokumenty lub zdjęcia dokumentów potwierdzających posiadanie nieruchomości na terenie miasta. Funkcjonariusze pytają też o cel podróży oraz sprawdzają, czy pasażerowie pojazdów posiadają maseczki. Od wczoraj na terytorium Litwy obowiązuje nakaz ich noszenia. Ograniczenia zostały wprowadzone, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa i zniechęcić mieszkańców kraju do wyjazdów na świąteczny weekend. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Drogi będą zamknięte do poniedziałkowego wieczoru. Do 13,5 tysiąca wzrosła liczba osób chorych na COVID-19 w Rosji. Rosyjskie służby sanitarne zarejestrowały minionej doby 1667 nowych przypadków zakażenia koronawirusa. Choroba dotarła do 82 z 85 regionów Rosji, wliczając zaanektowany Krym. Najwięcej nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w Moskwie. W stolicy przybyło 1030 chorych. To mniej niż dobę wcześniej, gdy w stolicy liczba nowych zakażonych przekroczyła 1100 osób. Łącznie w całej Rosji wyzdrowiało 1045 osób. Lekarze zarejestrowali do tej pory 106 zgonów, w tym 12 w ciągu ostatnich 24 godzin. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czas w domu to doskonała okazja, żeby spędzić go w towarzystwie Polskiego Radia. Wielka Sobota upłynie w programie Trzecim Polskiego Radia pod znakiem refleksyjnej muzyki i przygotowań do Wielkanocy, mówi Wioletta Myszkowska. Dzisiaj, w Wigilię Wielkiej Nocy, tradycyjnie już zapraszamy Państwa do trójkowego świątecznego stołu, który przygotowała Barbara Marcinik. Nie zabraknie gości: ksiądz dr Krzysztof Niedałtowski, Wojciech Bonowicz oraz Wiesław Komasa. I choć w tej wyjątkowej sytuacji połączymy się z nimi telefonicznie, to każdy będzie miał ze sobą prezent. Spotkamy się o 20:00. Zapraszamy. Trójka zaprasza też na retransmisję koncertu Przez tę ziemię przeszedł Pan. Retransmisja kilka minut po godzinie 19:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie w całej Polsce, od 10-12 stopni na północnym wschodzie do 17-18 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

dotykać i przytulić. Biedne w miejsca ulubione, drze wspomnieniem przesycone. Coś się stało, nie rozumiem. Noc mi śpiewa o miłości, która zwykle krótko trwa. O miłości wyzłoconej, noc samotną wymarzone. Zgodnie z naszym rozkładem jazdy, ostatnia czwarta godzina naszego spotkania to Polski Top Wszechczasów, Kora, Manam, Blues Kory na początek, ale jeszcze teraz powiem, że za godzinę pojawi się Piotr Stelmach, a w jego audycji m.in. rozmowy z Grzegorzem Markowskim, Leszkiem Biolikiem i Muńkiem oraz więcej piosenek o powrotach do domu. Zapraszam w imieniu Piotra Stelmacha po godzinie 15. Co jeszcze miałem powiedzieć? A, no że głosujemy na Polski Top Wszechczasów, tak na razie to wygląda, do 27 kwietnia. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy już, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń, i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Te nuty sentymentalne ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem.

Oj, wysypały się listy w sprawie tego utworu. Rzeczywiście piękne, ale nie nadużywam. Staram się ja nie nadużywać, bo to jest absolutne święto. Krystyna Prońko, poranne łzy. Krysia, która lubiła serniki piec i widzę od pani Grażyny piękny sernik. Dobrze, że tylko wirtualnie, szczerze mówiąc. 23 minuty po 14. Chcecie wojny, a ja chcę żyć. Ja się nie chcę z nikim bić. Macie wszystko, nie mam nic. Ja płonę. Język ognia, który

Raz, dwa, trzy. Jutro możemy być szczęśliwi. W ostatniej chwili dowiedziałem się, że Stella dzisiaj ma 6 lat. Wszystkiego najlepszego. A po godzinie 15 Stelka na antenie. Jeszcze jedna wiadomość. Pani Beata przysłała do schrupania halibuta z warzywami. I napisała, że gdyby było za dużo, żebym się podzielił z Piotrkiem. Nie wiem, czy on lubi halibuta. Zapytam. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Po 15 Piotr Stelmach, a ja czekam na Państwa tutaj w poniedziałek, o lany poniedziałek, o godzinie 8. Wszystkiego dobrego.